Mariko, afamaragu mibialeng. Inko, Yesu hasira kwa misedos. Gia ilidada usiriyamu Yerusalemu ge. Yida iritongoda Betania ha Betifage. Gwa ilachia ware hasaburagu on gumiseituni ge. Teesa, Yesu gi yaabisira kwa misedos yada. Gika isa inaituba. Ta amine tongo tire na katlo da panda dogu ni wara. Atlaigo ilida de tongo tesi. Kire kirei hotlai de dakomo dugun kufti esi. Dakomo ke dakahye ilida waha hedi lense. Lugu agwetai, lugu rakhai de ti idakado i. Bere onku rei dango masi ha hedi tuba. Yera, dakomo ke haguso eigwe di dintai. Onkuresu gukade ube, lo imogu gongu tlai, duguwa ki isiti ichirai. Dehe esi sirako misete etos dachada, gito sawa uti, gida ditongo tirei, gianti dakumona ika, dugunkufi afmara wakuge, kenga guamoge. Ateigwa iligwe didine, hida wakini guachi omogo iniware gimasiri tuba. Yera, hatimalela la lakadai, dakumoke gogote, hagurikaka idai. Inai, giilaki isri idosi gan ilikai go ay hayesu. Teesi hida hake gito ina imbir, inai mariwa udir dakumoke. Inai gurage khair dakumoke daka yesu ge, gihafifiniri kairoko ina dandagu dakumoke si. Daheesi yesu gi dai, Gito sa ibi di danda guda omokesi. Hida wa agi hafifi nirikairo ko ina amotesi. Dara hi chati yesu. Sala arugu mure dakadosi. Ha wakinegi hafifi nirilo oda khai. Gya kaiti misiri kaimamugo. Teesi hida hake gwa gya de panda dosi. Ha hake se gwa alunko sa ware. Gonko inagi mahri kakana ituba. Dugu haalesie tata ilikemu. Kara dugu afie hike gwa khawahari umagos. Dugu afie tawalo kese gwa khocha. Tawalo ke gu okoko gori daudi. Dugu haalesie tata ilikemu. Gora wagura ugewara. Dahes kata yesu gia ilida Yerusalemu ge. Yati fujukusi maragu didurugu ilikemu ge. Teesi ina gini ilibare motlima efenage. Maarimihida ido gya yondi mamide teesi. Inko sagimba ya kwaya in ina hasira kome sedos da mibi hachada. Gito inawa udirtongoda betaniage magu udeka iriade. Ekale dosi yesu katlegia ili wa udirtongoda betaniago. Ya arim ori. Inko yade amoge yesu ya arim anki mowa kusese gengo. Gwa ila nihloo gito sahadakai ma arim lege sasay amu teesi na agim. Atleig ya ili day anki mokesi loo kiles ginati flay. Sagimba katlaike ya katlaigu bo imeda anki agoba. Dahesi yesu gi ilawasi anki moke tuba gullo khaimoki makarabo iaba amu choko osei. Wanaba heli lensei gu makara agima amu gu khaimoki. Gimbaki gya gimbus dugwa ahasa hasira kwa misedos. Atlai gya ilida Yerusalemu ge yesu gidai efena da maragu didurge gu ilikemu. Teesi gikati esi gusisuri hidagong, guwana didime, hagwa kirigigime idadu, sahadimisu sadaka. Kime gikata kime sasugu hida, gwa alalame pesai, hakiterigu hida, guwana didime kunde. Teesi, ya kara imbi bahedi lensei, na kara lehsi kota igu kirige teesi efena, damaragu didirugu ilikemuge. Dahes, gigit na jes, chacha hamsi inay, gikay tuba, dan hande ki mi bati hande kada ili emuge tuba. Marago idubuti ete dina marago ili firosa hidagu hapaputli ima. Inko unkurei maraki, wati foki dir mara yada fisi se. Atlai hapalo eda deni ha mara mamada sariada dini, ya ili akasirigi mboke gongu Yesu, inayasla haha irihare khitla. Gitla le sir dabidu amo, maguga sir ina. Inko, inayatla amu dir Yesu. Sagin bahida sima, ya haalu mdiri hare khitla sachat ya hamusigus gong. Da heesu le tute hare kwayan in, Yesu hasira ko misedos, gikarawa udiri Yerusalemu go. Etale dosi harihetlewa, Yesu hasira ko misedos atlaigia ili chatire hari anki mokire da ila wasi ha Yesu, ya arinir katlenkwa, hinkai gong, hanki berikosise. Te isi Petro ya ilkaigi mbakiregu Yesu, atlai ina sa ila wasi anki moke, gikai sa inatuba, marimu, yuudia, anki mokiraga ila wasid, hinti kai sumuku. Dahesi Yesu gikai sa sirako misedo stuba, imba ili itlemu, gulo, sangu kai, hedika agukoma imba daka ili itlemu ge, berekai sa oki tuba, ye oki, wa uditi a, ta ahangu kwa hadat awada didirige. Karabere imbi muna gosi tuba, gimbe ke klima gimfirim ya hichari gulo sugu hadisi. Sa gimba ke sangu kai ambe, gimba klima gafiriente daka elite emuge, bere hama imbi dai muna inko kune tuba, sangu hadisi haina gulo hitiko guna tehidi. Inko, sangu kai unkure gongo kuna ambe, atlai ga ili firoge wante, bere wanahedi gwada kusuda kadogu, lagesa ila muointa takorote to siklima. Tesa kai tata gogo gura wagurau, inaklima ila muointa takorodo uklima, ga konte panda dosi. Dahesi Yesu hasira komise dos, gikara dairi Yerusalemu ge. Teesi, atla Yesu gya ili koko jikine efena da maragu didirugu ili temu ge, hapalo eda den mara mamada saria ha gadungu ya muse, ya gikairi da kadosi, gugima sirituba, gesa ugu gimba ki haguri urugu tawalo da miya yondi mamita, kara miya sugun harisi ugu uruke. Teesi, Yesu gila ki isisa inaituba, inko anase hangu masa unkure gimba lin. Ari mine sinigisa ila ki iside. Anase sangu askawa. Ti hari urugumia yondi mamida gimba ki. Inko masa rado ina naha. Urukegu Yohana gure nungu demsiku hida. Ya kadahi. Ya daka ilitle mudahi. Baku ya daka ida dahi. Ari mida. Sinikade. Teesi, gi idaru sirigi make ineha inaituba, bere dandere hoka wanatuba, hinu kudimisugu Yohana ya rawagu rawdahi daka ilite mugo, ina hindo masituba, asu unkurei magwa imbi diriba, karabere hoka wanatuba, ya daka hidadahi, yuuda, hida hasanaba ila kiisa tesa kaise. Inko, hida hake guden, ya te sakai ila udesir. Sagimba ya ta amudir sahida. Hida klima ya ku iya ituba, gulo. Yohana ya te timinsaigu ilitlemu. Te sakai, inaigi ila ki isri Yesu tuba, dandirei hahidina. Dahesi Yesu sigigika ituba, anase sangu kawaba, tihare urugu tawalo mala yondi mami na gimbaki.